dają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premierzy Polski i Litwy przewodniczą konsultacjom międzyrządowym w Wilnie. Silny wiatr od Bałtyku powodem cofki na Żuławach. Przybierają rzeki Elbląg i Nogat. Strażacy dogaszają pożar w Sosnowcu. Płonęły odpady na składowisku. Bezpieczeństwo, współpraca w regionie i relacje transatlantyckie. O tym rozmawiają politycy z Polski i Litwy w Wilnie. Trwają tam konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów obu krajów. Wcześniej Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Gitanasem Nausedą. Złożył też kwiaty na wileńskim cmentarzu na Rossie. Premier spotkał się najpierw z litewskim prezydentem Gitanasem Nausėdą, a następnie udał się na wileńską Rossę. Tam z premierem Sauliusem Skwierniewiczem złożył kwiaty przy pomniku polskich i litewskich bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Wieniec złożony został również przy mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego. Później premier udał się do Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, gdzie zaplanowana została sesja plenarna pod przewodnictwem szefów rządów Polski i Litwy. Delegacje rządowe rozmawiają dzisiaj w Wilnie m.in. na temat bezpieczeństwa, współpracy w regionie i relacji transatlantyckich. Podpisana zostanie deklaracja o partnerstwie strategicznym i w sprawie Białorusi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Silny północny wiatr spowodował pierwszą po dłuższym czasie cofkę na Żuławach. Wichura wpycha wody Zalewu Wiślanego w głąb lądu. Wodomierze wskazują wysoki stan rzek Elbląg i Nogat. W nocy odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych na Wyspie Nowakowskiej. Informacje o zagrożeniu już dzień wcześniej trafiły do żuławskich samorządów. Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni informuje o tym, że przepełniony Bałtyk plus silny wiatr powodują znaczne podniesienie wód na terenach depresyjnych. Będą one utrzymywać się w górnej strefie stanów wysokich i mogą przekraczać stany ostrzegawcze. Władze gminy Elbląg i Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie wprowadziły monitoring stanu wód. Na razie nie doszło do podtopień, a fala jest już w Elblągu. W ciągu kilku godzin dotrze do jeziora Druzno. Według ostatniego komunikatu stan zagrożenia obowiązywać będzie przez najbliższą dobę. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w Sosnowcu. Przy ulicy Radocha paliły się substancje chemiczne na terenie prawie 8000 metrów kwadratowych. Choć nie było bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, mieszkańcy nie kryli obaw. Chyba ktoś nielegalnie składowany był. Są jakieś obawy o zdrowie własne? No, ludzie byli troszkę podtroci, prawda? Dymem gryzącym. Się obawiali, to co się w ogóle dzieje w Sosnowcu. No. W pożarze nikt nie ucierpiał. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Mija 81 lat od agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Ataku dokonano z naruszeniem prawa międzynarodowego w uzgodnieniu z hitlerowskimi Niemcami. Obchody upamiętniające rocznicę sowieckiej napaści odbywają się na terenie całego kraju. Prezydent Andrzej Duda w miejscowości Wytyczno w województwie lubelskim odda po południu hołd żołnierzom, którzy stanęli do walki z Armią Czerwoną. Obchody w Wytycznie z udziałem prezydenta organizuje Straż Graniczna. To właśnie tam 1 października 1939 roku doszło do jednej z ostatnich i największych bitew z Sowietami na początku II wojny światowej. Polskie oddziały zostały zaatakowane przez batalion rozpoznawczy Armii Czerwonej. Poszczególne polskie bataliony przez kilka godzin powstrzymywały natarcie Sowietów. W końcu dowódcy podjęli jednak decyzję o zakończeniu walk. Część pododdziałów rozproszyło się po lasach, inne dołączyły jeszcze do ostatnich starć z Niemcami. W walkach pod Wytycznem zginęło najprawdopodobniej 93 polskich żołnierzy. Wielokrotnie więcej zostało zamordowanych w niewoli sowieckiej. Karol Syrówka, Polskie Radio. 940 tysięcy ofiar śmiertelnych i niemal 30 milionów zakażeń. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa. Podają je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. Najszybciej wirus rozchodzi się teraz w Indiach, które jako drugi kraj na świecie po USA przekroczyły 5 milionów zakażeń koronawirusem. Tylko w ciągu ostatniej doby w Indiach zmarło 1000 osób, a zaraziło się blisko 100 tysięcy. W największych Stanach gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na tlen w szpitalach. W Brazylii w ciągu ostatniej doby również zmarło prawie 1000 osób, a eksperci ostrzegają, że kraj może wkrótce czekać kolejna fala zachorowań. Powodem jest zbyt wczesne otwieranie miast, w tym Rio de Janeiro. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że szybko rośnie liczba nowych zakażeń w Europie. A eksperci twierdzą, że to następstwo zbyt szybkiego otwarcia po pierwszej fali. We Francji zachorowało wczoraj 10 tysięcy osób, a Holandia zanotowała rekord 1500 nowych zakażeń w ciągu doby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

It's My Life, śpiewała Gwen Stefani. To oczywiście wokalistka zespołu No Doubt. No a teraz ten moment w Trójce, kiedy sięgamy po naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu grupa Echa, przy okazji przypominam, koncert w Trójce w niedzielę po 19:00. No i dzisiaj z tej nowej płyty utwór zatytułowany Logotypy. I mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej płyty. 71335, taki jest numer, na który można wysyłać SMS-y. Koszt 1 zł plus VAT. Logotypy. To dzisiejszy tytuł utworu z naszej płyty tygodnia, płyty grupy Echa. Dwie osoby powinny już zacząć wyczekiwać listonosza. Pan Michał z Jarocina i pani Ewa z Gdańska. All I ever wanted was a dollar and a chance. Find what I'm made of. All right. Coming from the bottom. Better learn how to dance. Find what you're made of. All right. Feel like my love is wasting every day, yeah. It's so damn tired of chasing every day, yeah. And now it's you I'm missing. all I ever wanted was a city and some keys. Run, run through the street now. All right. And now it's you I'm missing. Every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be us for a second. No matter what I give it to, my love looks better on you. For a minute, just stop for a minute, 'cause all I wanna do is you. Dwadzieścia minut po godzinie 10. 17 dzień września, a wrzesień jest Światowym Miesiącem Świadomości Nowotworów Dziecięcych. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową zainicjowała ogólnopolską kampanię Złotej Wstążki. Organizatorzy zapraszają do włączenia się do akcji wspierania chorych i ich rodzin, a włączyć może się każdy i w różnoraki sposób, od gestów wsparcia i solidarności do wyzwań sportowych. Więcej na ten temat Monika Suszak. W Polsce z roku na rok coraz więcej młodych pacjentów słyszy diagnozę nowotwór złośliwy. Najmłodsi najczęściej chorują na białaczkę i guzy mózgu, mówi Przemysław Pochrybieniuk, prezes Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. W Polsce na choroby nowotworowe zapada od 1000 do 1200 młodych ludzi. Na szczęście dzięki postępom w medycynie, dobrej opiece, wzrasta też wyleczalność, bo w tej chwili statystycznie do 85% dzieci udaje się wyleczyć. Ważna jest jednak szybka diagnoza i leczenie, mówi onkolog profesor Alicja Chybicka, kierownik kliniki Przylądek Nadziei. Znaczy najbardziej ważne to jest szybkie rozpoznanie nowotworu. Ważne jest, żeby mama czy ojciec, jak stwierdzą, że dziecko ma jakiekolwiek objawy chorobowe, to żeby się udać do lekarza natychmiast. Jeśli jest coś niepokojącego, nie wolno sobie tego ignorować. Oliver ma 12 lat. Uwielbia grać w piłkę, pisze wiersze i wygrywa z białaczką. Początek choroby nie wskazywał na nic niepokojącego. Niby zwykły ból brzucha. Z czasem dolegliwości nasilały się, a chłopiec stawał się coraz słabszy, mówi mama Oliwiera, Żaneta Piekarzewicz. Oliwier zachorował dokładnie 2 października tamtego roku. Syna w czasie treningów zaczął boleć brzuch. Robił się on wtedy coraz taki słabszy, opadał właśnie z sił. Pojawiała się także przy tym w nocy gorączka, oblewanie potami. Majaczenie. Zrobiliśmy Oliwierowi wyniki morfologii. No i niestety te wyniki były bardzo złe. Jeszcze tego samego dnia trafiliśmy do Przylądka Nadziei, gdzie usłyszeliśmy diagnozę ostra białaczka limfoblastyczna. Chorym dzieciom może pomóc każdy. Organizatorzy kampanii Złota Wstążka proponują małe wyzwanie. Zapraszamy wszystkich do rekreatonu. Chcemy, aby podczas jazdy na rowerze lub biegu, spaceru, nordic walkingu, innych form aktywności, aby przyłączyć się do tego wyzwania. Należy pobrać na naszej stronie rakreaton.pl aplikację Activi, która pomaga zliczać te kilometry, które się pokonuje. I te kilometry są natychmiastowo dodawane do jednego wielkiego celu. Tym celem, jaki chcemy osiągnąć, jest pokonanie we wrześniu 1 000 000 kilometrów, a wtedy dzięki partnerom otrzymamy 100 000 złotych na wsparcie leczenia dzieci w Przylądku Nadziei. Jeżeli podejmiemy się wyzwania, filmik z naszą aktywnością możemy opublikować na portalach społecznościowych z hashtagiem Rakreaton. Mam na imię Franek, mam 8 lat. Bardzo mi przykro, że jesteście chorzy na nowotwory. Ale spokojnie, teraz w Rakreatonie robimy dla was kilometry. Wytrzymacie w tych szpitalach, bo Rakreaton już działa i już bardzo dużo kilometrów ludzie zrobili. A dobra, to ja jadę kolejne kilometry. To ogólnopolska kampania Złotej Wstążki, przypomnijmy, właśnie trwa, a informacje na ten temat zebrała Monika Suszek. Następny utwór u nas to oczywiście bardzo dobrze znana piosenka Andrzeja Zaucha, ale w innym wykonaniu. Byłe serca bicie, wiosną, zimą, życiem, i echem, winnym wiatrem, śmiechem. Tamto w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzę czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życiem, marzą mówi echem, wilna wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś. Tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną, zimą, życie, marzeń moich echem, winnym wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Nawet księżyc brań o tobie nie chce gadać ze mną. Kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, wiatrem, śmiechem. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, jeszcze jedna interpretacja znanego, myślę, wszystkim doskonale utworu. A teraz utwór chyba niekoniecznie nam wszystkim znany, mnie pewnie nie. No, ja myślę, że niektórym z Państwa się obił o uszy. To jest artystka norweska, ale jednak samska. Mari Boine. Bardzo bym chciała powiedzieć ładnie jej imię i nazwisko, tak jak robią to Norwegowie z takim pięknym norweskim zaśpiewem, ale się nie poważę. I w tym utworze usłyszymy coś, co to jest taki element kultury samskiej, który ja bardzo lubię i to jest jojkowanie. I o jojkowaniu bardzo pięknie pisała Ilona Wiśniewska, niezwykle wrażliwa reporterka w książce Hen na północy Norwegii. I tutaj pozwolę sobie zacytować. Jojkowało się kogoś lub coś, nie o kimś albo o czymś. Śpiewało się krajobraz, zwierzę albo stan ducha. Nie jestem pewna, czy on się wydobywa z gardła, chyba bardziej z okolic serca. O, jakoś stąd. LNN przykłada dwa palce na wysokości mostka. Jojk wprawia w dobry humor, bo czci tego, na kim ci zależy. Wyjaśnia, składając pranie na piętrze swojego małego domu. Tak o jojkowaniu pisała Ilona Wiśniewska i opowiadali jej rozmówcy. No a teraz... będziemy mieli okazję sprawdzić, tak, jak to brzmi. No właśnie. Mari Boine i Skelbma. Lepega jojo, gohan låta idag. Längar jag min avtskärm i mojön hjälm i mun. Hon har med sig sväl nedi jag ikta tja. Längar jag min avtskärm i mojön hjälm i mun. Hon har med sig sväl nedi jag ikta tja. Intake tena le isula ganga gabi isula isula Intsingisi Tsingise tene funanto Nansi mani isula isula isula isula isula isula isula lentaka Posypały się maile na 13@polskieradio.pl w sprawie Marii Bojnej. I pan Marcin napisał, że myślał, że dzwoni telefon, bo ten utwór ma jako dzwonek w telefonie właśnie. Panie Marcinie, jeśli pan pracuje, to proszę się nie odrywać, nie dzwonimy, nic ważnego na pewno. Ale pośmialiśmy się troszeczkę słuchając tego utworu, nie dlatego, że on jest śmieszny, ale właśnie dlatego, że sprowokowałaś naszych słuchaczy do rozmaitych żartów, no ale... To może i dobry efekt. Pani Beata, jak się domyślam, zna norweski i napisała do nas, że język Samów jest zupełnie inny od norweskiego, więc nie pomoże nam przetłumaczyć, co no i właściwie Marii, tak naprawdę, o czym Marii Bojnej jojkuje. Tak, no, tak naprawdę nie wiemy, o czym wokalistka. A w zasadzie co jojkuje? Śpiewała, no ale pan Rafał od razu dodał, że ostatnio był na weselu, na którym wszyscy śpiewali w takim właśnie języku, więc... Bardzo zazdroszczę. Bywa on zrozumiały, a przynajmniej może właśnie, jeśli płynie z serca, tak jak wspominałaś wcześniej, no to może po prostu jest odczuwalny. A ja jeszcze jestem nawet bardzo jeśli... ciekawa, co oni jojkowali wtedy na weselu. Co się jojkuje na weselu? To jest bardzo ciekawe. Czy szczęście dla pary młodej? Czy, nie wiem, jojkuje się taniec? Radość na pewno, tak myślę. No jeśli ma to wywoływać pozytywne emocje, tak jak wspominałaś o tym wcześniej, no to myślę, że szczęście. Bardzo państwu dziękujemy. Proszę pisać nadal 13@polskieradio.pl. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To go to parties in those honky tonks. We're too much alike to like each other like we used to do. I like the way we used to love, but we have changed somehow. We'd see each other all the time like we should do now. You like to say that I'm to blame. I like to say that you're the same. We're too much alike to like each other like we used to do. together like we used to do. We're too much alike to like each other like we used to do. Too much alike, zbyt podobni. A ty od razu też dostałaś odpowiedź od pana Rafała. To jeszcze i ten mail warto zacytować, to a propos tego wesela i właśnie jajkowania w jakimś innym języku. No więc rzeczywiście chodziło na pewno o szczęście, bo panowie, którzy zarobili, byli szczęśliwi pełną gębą. No i niech tak zostanie. A my zostaniemy w tych właśnie klimatach skandynawskich, jak sądzę. Może teraz? Może teraz. Może teraz, no właśnie, bo obiecywałem, skoro była Anieta Falckok godzinę temu, czyli 1/4 Abby, to może czas na tę drugą wokalistkę Frida, czyli Anni-Frid Lyngstad. No właśnie, szwedzka oczywiście wokalistka, ale jednak urodzona w Norwegii. No i to pewnie będzie ten największy solowy przebój Fridy. Pamiętamy zapewne, że wspomagał ją w tym utworze Phil Collins. You grow cold when you keep holding. i dzieje się, dzieje, tak jak to śpiewała Frida, czyli Annfrid Lyngstad, urodzona w Norwegii, ale jednak rozsławiona w Szwecji za sprawą grupy ABBA. Niezawodna jest ta piosenka pod tym kątem, że zawsze kiedy ją słyszę, to chce mi się bardzo tańczyć. No ale dobrze, jest kwadrans do godziny 11. Pomyślmy teraz może o tym, żeby się wybrać do kina, a na pewno skorzystać z zasobów sieciowych. Fajny film. Bo już połączyliśmy się z Karolem Piekarczykiem. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy, no właśnie, wracamy na chwilę do festiwalu Dogs Against Gravity tegorocznego, ale właściwie głównie po to, żeby przypomnieć o tym, co nas czeka od soboty. W poniedziałek Artur Liebhardt przedstawił laureatów festiwalu i tak tylko dla porządku. Ten stacjonarny w zasadzie już się zakończył, z jednym wyjątkiem, tak? Tak, stacjonarny festiwal już się prawie zakończył, z tym wyjątkiem, że jeszcze dzisiaj zostaną nagrodzone nagrody w Gdyni, a jutro jeszcze przez jeden dzień będą pokazywane filmy w Gdyni. W paru kinach w Polsce były przez ten tydzień też pokazywane takie the best of, najlepsze. Najlepsze filmy, najlepsze zestawy. Oj, obawiam się, że nam Karol chyba na chwilę uciekł. Tak to bywa z połączeniami telefonicznymi. Jaka sytuacja? Słyszymy się jeszcze? Halo, halo. No, wygląda na to, że nie, więc myślę, że do naszej rozmowy wrócimy w takim razie za chwilę. Side of me, love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me it's unhealthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? Przez chwilę, ale ponownie mam nadzieję z nami Karol Piekarczyk. Halo? Jestem. Coś się nam zerwało. No tak, ale miejmy nadzieję, że już nam teraz nic nie zakłóci rozmowy. To wracamy właśnie do kolejnych propozycji festiwalu Dogs Against Gravity, no bo tak jak mówiliśmy, festiwal się w zasadzie ten w tradycyjnej formule skończył. No i teraz właśnie, co od soboty? Od soboty festiwal rusza do internetu. Jeszcze przed przerwaniem chciałem tylko powiedzieć, że na tym stacjonarnym festiwalu zebraliśmy ponad 65 tysięcy widzów, więc w tych warunkach obecnych i przy reżimie sanitarnym uważam, że to jest wielki sukces, ale oczywiście nie wszyscy zdążyli obejrzeć wszystkie filmy, nie wszyscy mogli. Gratulujemy, bo to rzeczywiście świetna liczba. No właśnie i teraz coś dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, tak? Tak, teraz wychodzimy poza te granice miast, w których normalnie się odbywa festiwal i docieramy jak najszerzej do całej Polski. Pokazujemy aż 100 filmów z tego roku, czyli tak naprawdę dużą część festiwalu. Też głównych nagrodzonych między innymi pokazujemy. Jest na pewno w czym wybierać, a ceny biletów też zachowaliśmy na poziomie atrakcyjnym. Ponieważ tak naprawdę najbardziej, jak zawsze, też w kinie zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak najszerszej ilości widzów. No właśnie, powiedz, jak długo potrwa ta część online, czyli jak długo będzie można oglądać filmy dokumentalne? Zaczynacie w sobotę, a później? Tak, zaczynamy w najbliższą sobotę, czyli 19 września, a filmy będziemy mogli oglądać przez 2 tygodnie aż do 4 października. To, co nas odróżnia od niektórych festiwali, jest to, że nie będzie to festiwal online, w którym pokazy są o jakiejś danej godzinie lub mają jakieś ograniczenia co do ilości widzów. Więc pod tym kątem otwieramy się na publiczność i chcemy, żeby ludzie po prostu mogli przez ten czas oglądać. No, żeby ludzie mogli przez ten czas, muszę chyba dokończyć zdanie, po prostu mogli swobodnie wybierać tytuły filmów i też dzień oraz godzinę w czasie, w którym chcieliby te filmy oglądać. Mówię za Karola Piekarczyka, no bo niestety coś dzisiaj z tymi połączeniami telefonicznymi nie najlepiej. No ale chyba te najważniejsze informacje już uzyskaliśmy. 17. Festiwal Dogs Against Gravity, mimo że się w tej tradycyjnej formule właśnie zakończył, to jednak trwa nadal kolejne 2 tygodnie już tylko online i w sieci. Strona to oczywiście mdag.pl. Zapraszamy. Jest z czego wybierać ponad czy około 100 filmów, w tym również, co warto zaznaczyć, większość laureatów tegorocznego festiwalu. Przychodzisz dziś z tym śmiesznym nastawieniem, by dmuchać mi popiołów uczuć pył. Cóż, kiedy wiem, nie buchnie już płomieniem ten żar, co wszak się w ciele moim stylił. Miłości grom już serca nie zapali, a żagie w krwi przysypał żużel zgliszcz. Pamiętać cię wciąż będę i tak dalej, lecz teraz precz nie skowycz i nie piszcz. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, jak pajęczyny wątle nić, cza, cza, cza. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, drobiazgi swoje weź i idź, cza, cza, cza. Kalosze włóż i zabierz laskę, już ust twych nie chcę ani ciastek. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, więc na cóż dłużej masz tu tkwić, cza, cza, cza. Ja sama wiem, te rzeczy się przeżywa, lecz swoich rzeczy nie przeżywaj tu. Nie wzruszy mnie ataczek ani zgrywa, ten pistolecik schowaj proszę, fu. I po cóż ci to wszystko mam tłumaczyć? Dojrzały wiek ze skroni włości starł, ach, zrozum, że nie mogło być inaczej, już dawny cel nie skupi naszych ciał. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, jak wątla nić przędziona z lnu, cza, cza, cza. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, i prysło pasmo zmysłów snu, cza, cza, cza. Na mym wieszaku palt nie wieszaj, swojego życia z mym nie mieszaj. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, wybelduj się i idź se tu, cza, cza, cza. Takie to wspomnienie z odległej już przeszłości, wspomnienie kabaretowe. Oczywiście ten głos, myślę, wszyscy słuchacze Trójki rozpoznali natychmiast. I nie przypadkiem pojawiła się właśnie teraz Irena Kwiatkowska, dzisiaj 17 września.